svoje srce da stavim za ono što smo imali. U vatru svoje srce da stavim za ono što smo imali. Tamo gde me najviše boli, tamo si me ranio ti. Zbog tvoje iska je boli, srce puno ljubavi. Tamo gde me najviše boli, nikad me nije.